نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله بما تعملون بصير. الله رب العزة قلوب بنديانو أو خاص کرم منانو تا د خپل دین په حق کې او وصیت کې او په نصیحت کې د دوه خبرو عرض کوي همیشه د پاره. دا یو خبره دای چې پال کوا پرهیز کوا دا ډیره ضروری خبره ده. پال او پرهیز یوازې داغی بدنی او جسمانی امراض و دواجن نده، اگه دمرا ضروری نده بلکه دیر ضروری پال او پریز ده داغی مرضونو نا چه اگه انسان روح تا نقصان رسی داغی علاج نکی بیا. دنیا کې څومره خلق او څومره قومونه څومره جماعتونه او څومره تنظیمونه چې په روحاني بيمارۍ باندې بیمار دي دا غي علاج نه کوي کنه. که څوک ډېر همت وکي کوشش وکي او کې اخلاصي او هغه کې دردي چیرې دا خلق صحیح شوی دی دی مرزون نبچ شوی اخپل وقت خراب کی اخپل خواری عبس کی ویو داغی علاج نکی گی. دا پال پریز دیر ضروریو او قرآن کے ہمیشہ دا پارا تاری مسئلے سرا ده هر مضمون سره او ده هر حکم او ده هر عبادت سره الله دا خبر یادی چې ځان ساته ان تتقوا وتصبروا د اغیار نزان بچکې د بیزین خلق نزان بچکې پل دین بانده پل عقیده بانده کلک شه و مضبوط شه. بس دا پل پریز خبره مخکی کردی دا او دا استقامت او دا صبات خبره رستو کردی دا. دا وجه دا چیسی او بنده که پخپل دین بانده پخپل ایمان بانده او په خپل عقیده باندې کلکوالی نشی رات لے سوچ دے زان نساتی دو غیر و خلقنا دو غلط و خلقنا او دو بیمارانونا چاگی پا پلا بیماری نو کدی اگی سر نزدیکی گیا و کینی پاسی و تعلق و سرساتی نا بیماری با دو تراشی د خلکو خو خبره وا خو لیکن ځان نو کو کړي یزان په خبره پوانه کینو هکار خو خراب شو کنه دی وایي بیماری دی او نبل تزي نو چیله بچا ځانو ګرونه دی وته نه پلشه اوس ما په ځخه لګي زلې ده خو په ما به ولګي او حال داده چه داغی پا حق که پیغمبر ویلو چه لا عدوان داغا بیماری دیو نبل تنزی لا عدوان اگی با دادا سه خلق و سر پیو تالی روڑای خوڑا یو دا بی ناستا کولا و یو بل پور بی زان ماگو چې د خلقو دا اسرخ ورشي د خلقو دا ير لري شي زړلنا چې ګنی او بیمار سره یو ځای کیږي یا وسره په یو تعالی خوري یا غو جوټا او بس کې یا سشنو د پتا تر راځي نه وای د دین بیماریا دولا الله رب العزت چې اوسړي دین کې نقصان دی شرک دے پکی، بدعت دے پکی، دہریت دے پکی، تکبر دے پکی، بغض حسد دے پکی، ناپوئی او جہالت دے پکی، دکا سے انکار دے پکی دا توحید نا و دا سنت نا، انکار دے پکی دا حدیث نا، دا خلق سرمکی نا گوارے، بولی، چسو کو سرناس دینو بس اگیا واسی شوی، او تبا خپای تبا غمجنی چیارا باغ مونگا جوڑ کو بوٹی ام پکنال کلو چمن جوڑ شو او چی جوڑ شو نو بازی پکی داسوی چیاری لارو تختی دا زدکړه دلتا وکړه عقیده دلتا زدکړه اول تکي د پنساری سره کېناستو جمعه ته پرې هوځو منځ پرې هوځو درس پرې هوځو یله خو او قران ته مانه کوي چې مکه نه داسې خلقو سره اشتکار بزر باندې ګډ وډ کی او چې د دې عقیدې نه او د دې مسلې نه یو سړی ولټ شي او ځل دا بیا خپل لګي پزمو کوان دي او دا غي انتها بدای لکه د ابلیس په شان دي وین علیک اللعنت الى یوم الدین جل او طویل یا رستان خوبل سنو جوڑی گی تاوانی وطر قیامت پوری لعنتی ولی دا خلق چی دی تدیم دا غب شانتی کار دی تدی پزلکی درد نشتا دی پزلکی اخلاص نشتا بد دی او نظریه جوڑا کلی دا وړی چې څه مطلب یې د خلک آخرت مطلب خو به نه وي ته به تر هغه پورې پاغه باندې دا ګمان کوي چې د الله د رضا لپاره کلاو کې یو ډېر محنت کې یو ډېر کوشش کې وي او جرس تا ته پته ولګینو بیا به حیرانې چې هو سیمین شو داغ تلالا داغ تلالا داغی ولی داغ گوری کنا حسی خو نشی راتین گولی حسی خو سالی نشی راتین گولی سوچ مخ کتی و تدا سی دیار گولونا او خیسته خیسته کناری او شاندار جنتونه چې دا د وطنی خولې د دنیا ده نازې سره نشي راګیرولې دا خلق ټول په دغې پسې روان دي ښه چې مړوي غټ غټ خلق دې پکې که نور څه نه چرته دا هو براله وګوري کنه څنګه چې ما ایم اسلام یاد کړی دی ایم عربي مې کړی ده اوس پی ایچ ڈی کوما نوې دا د دې به اخر دا خواری خواسته او دې سره ډېر لوی لوی خلق شته چې هغه تش په دسخط باندې کار کوي دا چې ګورو ټول دا خلق دې ټول بیمار دي ا بیماری ټول حب دنیا د دنیا محبت د دنیا محبت ولې ډېر پکې دا شي چې رستو شي لته وي دا وجدا چې هغه تاسو میلاو نشي هغه باقي زونه مومي نو باز آت نو دي زه جګ نه سرو باسي تقریبا دا څومره چې ته ویني بغیر د اشاعت التوحید و سنت نه چری قران ماړکړی دي او توحید باندې زغی دنیا سره محبت نشته دي ناغی چی سکی نو دا صرف دا اللہ دا رضا دا پارکی او دی دا پارکی چی دا خلق دا جہل ناو دا تیاری نبچ شی دا شرک و عبیدت نبچ شی او دا رسم و رواج نبچ شی تبا کی گی توبت نور اللہ غی لعقل فکر ورکلے ولی دا دنیا پکار کی سمرو خیار دی منگاو تاستن چی تپوس کو چی کور جوڑو یا دیر جوړو یا گاڑی اخلو یا سنور سو مشینری اخلو نو اغیر آولو یارا تی چکا جدا ستنگا یا سنگا دا دنیا پکار که خواغی دیرو خیار دی و دا دن پکار که دغا او خیارتیا کار نکی دغا عقل کار نکی دغا تجربه کار نکی دنیا دن پکار که وحال هستا عقل چلیگی چی دی مظلوم کتاب تکینه چه الحمدللہ صفتنا دو کمال خاص اللہ لرزی ضرور و برا کس شخا تا خو پاسمان کی گرزی کن توبا تا باندی خو ارر وز چود آگست دے دازگا جتا قرآن تا نی ناستا چه قرآن تا کین نوی لپز مکا با کینی چه ما خو پلزان پی جند چه دمونگا سلزے خدا دے زمونگا مادری زی خدا دے تازمکا زمونگا مور دا دین پیدا شوی او دیل او بیازو دخپل ذان نبا دی خبر کی دخپل حقیقت نبا دی خبر کی دخپل کمزورین نبا دی خبر کی نتو بیا توپونا نوے قرآن کی دا کمال لکن خبر ادا نور چی سمرا دی کنه دا ټول حال خواه نو صرف دی قرآن سره انسان زانو پی جنی او پل ربو پی جنی پل کارو پی جنی چیز سر آغلیم پا دنیا کی نو دا تنبیح والد زکا اللہ بار بار ورکی چی گورا دا حال لکنه او دا دیر یقینی خبره دا چې دا مونږ کله کله پریشانی په صحه حاصل شي ډېر غم جن شو غل واسوم نرسینو په دې باندې چې خبر راشي چې خپلانی زه کې تاسو چې مرګره په لاندې کې هغه هوس دغه کوي څه کوي تا ویزونه کوي کوډیر او باسي او خلق تعلوی ذ رکشی او یا خدای تو دا پس چلو شو بس دا کی کنا خا نو اس دے اسباب ډیر دی الله عالم دی الله خپوی دی اسباب ډیر دی چې دې سړی کې پرهیز نو دغه پزړه کې د مال سره محبت او هغه په اشاعت کې نشتا اشاعت کې خو به لوګي تند تیرې اصل ډوډۍ بخوري او کجوره بخوري او دې کې خو هغه مزي نشته دې کنه ها هغه وې چې دا جوان ګران دی ها ولي خلق ته کاته یو تا بل تا بل تا بے کاتو شیر بس دا سسلے مڑے بنی او چطو توی چیر دا لوٹ را علمات کا او جیب تلاس کی کنا دم را قودا و راو باسی چو سبا تینا کتا پریو دی سبا تبا حیران شی چی دادے سکار کئی دادے سبزی خرسی کنا دادے فروٹ خرسی کنا دا دې پوله ځانې خرڅې کنه فو دا دې کې زوره پیسې روغ وروت شیطان دې کنه هغه مولا رورو چوکا ور کوي ها چیر ور خلکو مال پیدا کو هڅه دغه سیناسته ریل ته او ډیستا ته دې نه سن جوړيږي او دا دې ورک ډیر لوی ظالم دې دا شیطان ها نو بس مونگ ور پس بیا غم کو چیر دم رخا عالمو ادم رخا درس بیکاو امونگ ایسو سوزل ختم لبو تلیو چیزا پا دبانده سبلا پریوتا نو دا پریز پا کنو کنو بیمارو سرناستو نو بیمار شو دا جا پا حق کی برانشی چیغا خوال تاکی غیر مقلد شو اوہو داولی دا رسائے بے کم دوری ونو رسائے بے کم دوری ون نویش لولا دا غیر مقلد دیت ہوئی خوا مقلد آت ہوئی چیز قرآن و سنت پر رسائے تغلی چواتسیمو بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا اي خلقوا ذا الله پر سيبان دي لا سنكلكه د دې نموجودا کېږي ګورين وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله دې قران زمالار دا دې رسيدا دې پس روان شي ولا تتبعوا السبل او په ګډ وډو لار پس مزه ګوري وتفرق بكم عن سبيله د صحیح لار نه بوم والی د صحیح طریق نه بوم تاس نسکی قران وی داسه چې ګوره د الله د کتاب نه اونې خوځه ګوره دې سره کینه ګوره دې سره حفاظت پدې کې دې اصلاح پدې کې دا امن پدې کې دې عزت پدې کې دې څوک چې دې نه واوري دا ناغی تا امن نشتا دے، اغی تا عزت نشتا دے، اغی تا بچاؤ نشتا دے اتا تو باکی پا مونگا اعتراضو کہے اتا تو دا سنگا مر گری دی مونگو آئیو زمون جماعت خو زمر گرو نا ندے جوڑو زمون جماعت دا اصولو نا جوڑ دے زن پوکا جماعت مونگا کسانو تنو آئیو تا خدا چیزا کاب پیخ نو آئیو جماعت مونگا کسانو تنو آئیو جماعت مونگا اصولو تو آئیو اصول زمونگ نبدلی اوہو دا دنیا بروانشی دا نور با دا مغرب نراو خیجی ولیکن اصول بند خرابی اصول بنا بدلی اقا بیخ نتما تا خلق خی چی پلانی گورا غی سر مرگرشو پلانی غی سر نمولی کو پرانی جی دین پارم ڈکنکو نبیڈکو دوی سر دمونگ سکار دی موخو که یو تن پا دنیا کې نئی پا جماعت کن اصول شتا حقی پابند بایو ذکر اللہ رب العزت پیغمبر پاک تاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی اولائک اللذین احد اللہ دقا پیغمبران چی میں دتا ذکر اکلو پا دی لگ زیکی اتلس ندیتا اللہ ادایت کرے ہو دیتا اللہ وحی کرے ہو دیتا اخپل پیغام را لے گلے ہو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِن تا سو تنوی چی پا دی پسی روان شا دی سی کوا دی نا د دې په هدایت پسې روان شې د دې په اصول پسې روان شې هغه ته ویخه نو پیغمبرم د تقلید نه خلاص نه دی ولي تقلید نورسي پچې پسو پسې روانې نه لار بل عزت وی د دې پیغمبرانو په اصول پسې روان شې خپل تکي د ایمانه جدا وا انبیاءو کی چی ذکر شی اقتداء اقتداء دا غی نمرات دانی چی تا مقتدی شا وغی وستا امامانی دی امام دے غی مقتدیان دے نفایات کے اشکالو ولی چی سمر غور پکی کہو نو خبر بواضح کی گیا لے چی اشکال ختم شی کنا جو گورا اخیری پیغمبر پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود طول انبیاء و امام دے دمیراج پشپبان دے والی امامتی ورکلی وابیت المقدس کے ناغی مقتدیان شو او دل توی صورت انعام کے چفہ بے ہدا ہو مقتد تب داغی اقتدا کے نمونگو آوی دا گورا قرآن چی دا استاد نو اینو دا خبره تفسیر کی نشتا چی دا دی سوال سجواب دے دا دی اشکال سحل دے نا دا دا شیوخو نراغلی اگی ویلو چی دا یو لفظ سمرا مانے رازی تمرا ختم مانے کنا تکا قرآن سر دیناس توکڑا چې معنی ډیر راځي نو د اقتدا معنی دلته کې مرګرتیا دا اتفاق دی دا معنی چې پیغمبر پاک د دغه پیغمبرانو سره اتفاق وکړ نو هغه به خوشاله شي ستاسو مرګرتیا ډیر خلک خوشاله دي انبیا ته خوشاله دي نو اصول یاد کړی اصول ښا مونگا کدی امامانو تقلید کو امامانو پسیروانیو نمونگا آگی نپی جنو چسو کو ولی نپی جنو زمونگا آگی سرکار نشتنو چگنی مونگا نمز دکو دپلار نمز دکو دنکو نمز دکو او پیشیز دکو چی دی سکار کو پا دنیا کے تجارت تے کو کزمیداری کولا کسی کولو نا نا پیش ایسوا او کم دے پیدا شویو مسکنی ایسو سکنا سک نا نظم داغی دا اصول سرکار دے چمون تاغی دا قرآن و سنت نا کم جوابونا او کم حل را استل دے نو اگر دمون خواخ دے نا دا تقلید اصل کی دا اصول شو دا تقلید اصل کی دا قرآن و سنت شو او خدا غی په مونږه احسان لري چې مونږ ته نرسېدو زمونږ لاسونه لاندو کنه ای دا غی ډیر وګدل لاسونه او هغه وته رسېدو هغه چې په پواله نو سمندر نه به عمل غلی راويستي زمونږ د غی اصول خوخ دی حدیث التوحید وی تاسو تقلید کوي د امامانو وای خدای ته وګوره دلری نه خبرې مکو کنه خوا دارش خوا کې راشه او خو پاو سره خبره او کا په سړو دماغ باندې دا شور جوړول او دا خو د انسان کار نه دی نو ته انسان جوړ شه خبره په اصول باندې او کا په سره باندې او کا کنن په انشنو سبا راشه چګور و شوې نه نو ځکه مونږ ته په بد نظر باندې ګوري تر دې چې مونږ مړه پسې نه کوي خدای دې پوه کا خدای دې پسوت کا خبرې ته فکر کوا تا ته چا وی چې په دې مسلو کې باس کوا دا و سمندر دې خیر دې په غاړه غاړه ګرځا کومین تمرا ده ډیر خلق پکې ډوب شوې دي ډیر خلق پکې هلاک شوې دي ها مین توال را دانګي چې ځان برابر کې اسباب شته کنه ها بیا ونور کې اسباب شته چوخان ساتي نو دروازې دنګي ساته کنه چې مسلو کې باس کئ نو بیا علم وکا ځان پوه کا خو او قران موي حديث موي او دارو محاوري موي چې په دنیا کې ګران کار دادې چې ته او سړی پوکه او داغه دا خیال لې چې پستانه خو پويګم نو بس اسې په لوسه توبه ما چا وکنای په لوسه تسلو باچه منه کړی د حدیث کې چې دا سه خلق سره فاری مکوا ځان له وخت مزای کوه ځان له دماغ مخرب وو ولي چې هغه وي زه دنه خپو یې کوم نو بیا ته وته سره ناشته دا هغه خلق د دنیا کې ښه چې دې چا نه دکړي دوی موږ دا هغه نه خپو یې کو نو بس وای ورسې دې ځای ته کنه ښه او ځای ته ورسې دې کنه ښه ستام دغه منځلو ځای لا جن کې کنه ښه نو که اللہ رب العزت با قیامت کی تپوس کی خام خواد اخپل بنده نا چیه بنده ما تا خو معلومی و ما تا استاهر سو معلوم دی و تا تخپل دان دمرا نده معلوم لکه ما تا چی معلومی تا جی سکڑی دی نو ما تا یاد دی و استا بیری نو آقا دادی چی تا خود دنیا پواجه بانده ارچا سر دشمنی کری دا مورو پلار دیم دشمنانو رون دیم دشمنانو خپل خپلوان او خپل قبیله او خاندان دي هم دشمنانو د دنیا د پاره ای دنیا د خپل ابو ای زما د پاره دي سکړی دي تاسو کوم دغه دنیا نه منم ما خو ته دنیا نه پیدا کړی ټولو مرد په پتنو کې تیر شو ا ټولو مرد په دشمنو کې تیر شو ا دشمنی دي چا سره کولا داغه چا سره چې ما ته وینا کړې دا چې دې ستاخ پهلوان دي دا ستاخ په لورونه دي نو یو بل سره سره رحمی کوي ول ارحام واو چلاوي زمانه سوال کوي زمانه غواړي او بیا ته وی چې خپل ولې قدر وکړي خپل ولې فکر وکړي خپل ولې غور وکړي اته ټول بر خپل ولې دندت کړی دا تغی سره دښمنی کولا نو دا را ته وای چې زما د پاره د څوک پریږی دي زما د پاره مور او پلار پریږی دي زما د پاره د رونا پریږی دي زما د پاره د استادان پریږی دي نه نو څه دې کړی زما د پاره اخر ما ته خو سو وایا کنا سبانه جوړه کنا چه زده بچ کما زده اخلاص کما او زده ده جهنم نه جنت تا بوزم وای کنه زما ده پاره زما په نوم باندې د چا سره دښمنی کړې ده نه دا لوی کمې دی په دنیا کې ها قرآن چې کله موږ ته تعلیم راکړي پاول صورت کې نسوي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله دا خبره مخکې کړې ده چې حل قرستو کړې ده دا الله ته پته و چې دی په کې دا نه حساب وي هغه دښمنی خو خلق یو بل سره کوي خو په پولا پټي باندې او په مرګ مټي ز باندې او په جوبلا او په دې باندې دا دښمنی هغه پیژن نو ګوروي دې په دین کې دښمنی جوړي چې پلاني مولا نه ځان ساته غوري امنور پسې ونه کېو سبق ته نه ونه غوريو دا ګوروي دا تا وګوره څومره غړو ولاره ولزه تویری چې مسلمان کې دې نشه فمن یکفر بالطاغوت هغه څوک چې انکار وکړ جدائی وکړه بایکاټ وکړه د طاغوت نه اگر کا غت واغوت ستاپ لارو زبا بوزو شموزو میاو شکرانی بے آوستے نظرانی بے آوستے دو بے آوستے او تا سبق ہوئے تا قرآن ہوئے او تا ہوتا ہوئے چی دا با نئی پس دینا آوئے چی چلو زادی کورا ما باندے اس شکرانی و نظرانی باندے پخو کیا مشروطا زخپوئی که زخپوئی گما ای دا خبرو دا نبایی کات را را کنخا و دیبان دی چه تاو تاوی چه فمان یک فر بتواغو تیم دا کارمکو آخا نو کستا پلارو کستا استادو کستا پیرو او کستا حسی دا دنیا مشرو کله کینه ټول کار په دنیا کې د طاغوت کو شرکې کو رسم او ریواج یې کو دا د دنیا غلط کارونه کول څومره غلط کار دی دا خلق به مبتلا دی خدای ته د حرام نه خو نه بچ کیږي توبه د دین په نوم باندې به یو کار کوي چې کسان لروغه کو خدای دې پکې خیر واچي رته وای چې رضا هټیر خلق دي چې دې زمره په مسلمانانو باندې غم جن دي او دلمن دي اب دې کې باغ ته سمره سمره خبرې کیږي اب دې رضی به کیږي خود دا سره کړی چې الله رضا کیږي نو چې خبر شي رسولا کوي واسطه پکې هغه به رسولا کوي واسطه ولې دا یا خدای ته خانو چه مشران چه اغا ده جرگو خلق دیم او اغید دینا ندی خلاص دا مال ویتا ولی واغستو داری ولی واغستو مال خو پا اغستای چه تا بایا اکلا سشید خرس که مال واغست ناغستا مال تی مالی که مال با اغستای چه اصلی تا بخن اکلا چه دامی دا اللہ پنم دل در کلی ریزا خوشحال شا ما بخنه وکړه ته هبوت وی تحفوت وی دا مال ده یا چانه په میراث کې پاتې شو پلار دې مړ شو نیکه دې مړ شو او مال دې پاتې شو نو دا ستا مال دې حلال دا دې دا پروه کې چې تا واغستنو دا سو دا خو نه بیا دا او نه هبه دا او نه میراث دې فمن یکور بالطاغوت دا سه خلقو نظان ساتا چو اتویلی نشی او منلی پی نشی نو پزان دی وستا نو بس داغ سرا تعلق مساتا غم خادیم و قوام کاغا دعوت در کی چیره خیرات میں کلده او زیل وادکو ما اوش پارس وی خودی خوشحالکا بس منگا یریگو کدان والا خیرت تلالا دا ټینکه به څوک پاکي بیا چې دا پاک نه نو مونږ د اسنه قبلي عمل له قبلي خنو دا لک خلق دې په دنیا کې چغې د دین خالی نه دي یا به شرکونه کوي تعویذونه کوي تارونه به په خپو پورې بہت تارونه ښه او کله وچ دینو پیران لاس نیوی کیا غلط پیران شیطانان کله باغی لذین و تپوسون بطن کی در رکسیدن و حال بطن او دا عقیده بساتی چی دی پوئی گی کنا دی تا کشف کی گی نسو خوب دی مصیبت اختا دی خوا دی توی اسو پدر بدعاتو کی او پر رسمون و رواجنو کی اختا دیم عملیه پاک نه ده مالیه پاک نه ده کوریه پاک نه ده معاشره پاک نه ده معامله پاک نه ده واو زه دې ولکو بیا مر شي خدای دې وبخي کلیک جاوېشتو او هغه پوښیو نو پلار ته وی یاره بس کا کنا اتیلو دا کار هو هغه یه حنا زما په دې کې حلال نشتا زه خو دروازه دروازه راوړم او تخت کوم ایدا سي وته وي ها از پاسه پکدما او ته کو دې ته حرام وینو ززان لچ کوم حلال نو هغه زه وګورم زما په دې کې حلال نشتا ته اوس ما ته وې فمایه پر بتواغوتي الله رب العزت وی چې زما د پاره دې سوق پرې شي دي تواغوت ته پرې خې دي هغه تواغوت ستا مشرک استاد او ستا مشرک پیرو ستا بدعتي استاد او ستا بدعتي مشرو او نو تا هغه پرې خو ستا بدعتي امامو هغه دې پرې خو نه تا ویز مونږ ارچا پس کیږي دزا غرب رغت ها خانو چې اوسله دا نشي کولې تمره نشي کولې چې الله رب العزت وي ځانو ساته دن ته ور ديږي څه خطرناک خوبونه نه ویني د شپې فلا وستا د هدایت اراده نه کړی نو کنه ستاسو هدایت اراده به نه کړی د سواد په چار باغ کې او مولاو ادریس نومو دې یو باخي اته مدرسې مشر استاد دا پنځ پیریان داسې بدوي چا باندې مو واستن پندن دی باندې وې دولس نو چې الله چاته هدایت کوي هغه خوب ولیدو خوب کې ولیدو چې یو لوی ډنډ دې د انتر کې چې پورې او داس بیا تر عثمان غنی جمعه ته پورې ډنډ اته وبو سپاته نه لګی چې سوره سوره دي او ګنده وبو د کډر وبو او میانس کې قران پروت دی مخلوق چاپیر اولاد دی او څوک جرأت نشي کولی پیو سړی راو دانګلو راوي او قران اوچت کو په سر کې خو دا وی خلق وی چې دا څوک دی وی دا پنځپیر شیخ دی ناګه مولا ادریس په دې مسلمان شو کني دومره صاحب دتی دا نو چا د پاره الله سبب خوب سبب کی اخو نور پوی د پدی باندې کنا کار خوب کنا ها هر چاله معنا ورتلا چې دا کار چانه شو کول ته انور ټولو لاړو چا جرأت نشو کولې هغه ته اخو سد اندازې شیخ نو کنا ها نو مطلب دا چې ځان ساته الله وی ځان ساته ځان ساته زکه عذاب د قیامت کې پدی باندې رضا ایما کسو کوئی چی اللہ دے دولی جنت تبوتا دیکھو منتا معلوم دے دیکھو اللہ رب العزت بوئی چی دو زمان دا پارا آو دیر خلق پریخو آو زیغستو ما اخپل اخپلوانا اخپل عزیزانا اخپل ماماگانا اخپل ہر سی پریخو اخپل استادانا مشران پریخو زمان دا پارا نزت نرزا شوئے ماما خود دغویت چی فمن یک پربیت تواغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقا لن فسوام لها اگر دا سے کڑیو نیو چی اگر ماتی گی چتا دا اسلام کڑی دا کنا خوا نگر ضروری خبر دا دا خوا پکی گئے مپا دی باندی دکا خلقوی پنج پیریانو غمخادی روان کلو وینا جوڑ کلو تو الٹا خبری کئے تغه هم خادینو هغه تبعی وا هغه قیامت کې وینه کنه هغه هم خادې والخه چې په یو بل ولعنت وي او یو بو یلا تا چې الله د ګمرا کړې ما د لډیر عذاب ورکم هغه بو ته وی چې الله دې زکه نیکو الله رب العزت وی درته جګړې مو کوي ما قرآن در لیگلیو ما سره جگلی کوای او ملیکو تبی چی بوی ده جهنم تا داغ جگل مار خلق ده حدیث کی عمر آگلیو چی پتول مخلوق کی دا اللہ دیر سوک بدیشی الالد الخصم الالد الخصم جگل مار شورناک ته وو ته خبره وکي هغه شور جوړ کی دا حال نه نو ځان بچکه غوري بیا وای چې مونږ ته چاویل نو او خیر چې تاسو وګورئ چې د کیسه نقصان نشته نو خیر دی و چې نو وینه پکې چې نقصان بګشته دی د شرک نه پاک نه دی د بدعت نه پاک نه دی د حرام نه پاک نه دی د دروغ نه پاک نه دی د جواره او د شراب نه پاک نه دی نو سکه ځان غنده کې ځان هلاکه او قران ویلو چالیکم انفسکم لا یذرکم من ظلا یا خلق ځان وساته چې دا ګمران خلق دته نقصان درنکی اخرت دل تباقی نو دې نظام ساته غوړې ښا الله رب العزت ویلو چین کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب ایلیکم کستاسو دا دامن اوستاو دا پلاران اوستاو دا رونا اوستاو دا خضی اوستاو دا قام قبیلان او ستاسو د دنیا دا کاروبارونه تجارتونه چې ریګه چې دا به خراب شي او ستاسو دا کورونه چې ډېر په نقشام جوړ کړی دي دا ته خواږی د الله او د پیغمبرنا نو د عذاب انتظار کوي او عذاب پته نه چې په کوم رنگ کې راځي ښا هوی وی چې ګوره کله دې خلق نزان نه ساتای نو تاسو باندې به عذاب راشي ریاض ساته چې ګوره زمونږه ول خبره په دین کې دادا چې مونږ به داسې بیمارانو نزان ساتو چې دا غي په جمع جهنم ته لاړ شو زمونږه عملونه خراب او برباد نشي په اخر دعوانا الحمدلله.